21 के बाद हर्षवर्धन हीर से दूर हुआ। हीर ने मौके का फायदा उठाया। उसने अपने दोनों हाथ हर्षवर्धन के सीने पर रखकर उसे हल्का सा धक्का देते हुए कहा, पियू के डैडी मुझे नीचे जाना है। हीर ने जैसे ही पहला कदम बढ़ाया, हर्षवर्धन ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। हीर फिर से हर्षवर्धन के सीने पर जा लगी। हर्षवर्धन ने एक हाथ हीर की कमर पर लपेटा और एक हाथ से हीर के बालों को पीछे करते हुए कहा, पीहू की मम्मी इतनी भी क्या जल्दी है, चली जाना, अभी तो पीहू के डैडी ने ठीक से तुम्हें देखा भी नहीं। हर्षवर्धन ने फिर से अपने होंठ हीर के होंठों पर रख दिए। हीर के हाथ भी हर्षवर्धन की टी शर्ट पर कस गए। एक डीप किस के बाद हर्षवर्धन ने अपना माथा हीर के माथे से लगाकर कहा, हीर क्या हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं? क्या तुम पूरी तरीके से तैयार हो? अगर तुम अभी तैयार नहीं हो तो मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, लेकिन अगर तैयार हो तो क्या हम आज रात से अपने रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं? हर्षवर्धन की बात सुनकर हीर के चेहरे का रंग और लाल हो गया। हर्षवर्धन ने अपना गाल हीर के गाल पर रब करते हुए कहा, बताओ ना हीर। हीर ने तो शर्म के मारे अपनी आंखें बंद की हुई थी। हीर कुछ बोलती उससे पहले ही दरवाजे पर एक नॉक हुआ। शिवाज चिल्लाता हुआ बोला, चाचू अंदर आ जाऊं, यहाँ आप जरूरी काम कर रहे हैं। हर्षवर्धन हीर से दूर होते हुए बोला, आ जा, इतना आज्ञाकारी नहीं है तू जितना मेरे सामने बनने की कोशिश करता है। शिवाय अंदर आया तो उसने हीर के चेहरे पर शर्म के साथ साथ एक मीठी सी मुस्कान देखी। शिवाय को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी उसने हीर को छेड़ते हुए कहा, क्या बात है सिंड्रेला चाची, आज आपका चेहरा बहुत लाल हो रहा है। हर्षवर्धन ने शिवाय को थप्पड़ दिखाते हुए कहा, आ जा तेरा भी कर देता हूँ। शिवाय हंसते हुए बोला, अरे नहीं नहीं चाचू, मैं गोरा ही ठीक हूँ, लाल होकर मुझे क्या करना है, क्यों आया ये बता, हर्षवर्धन ने पूछा। शिवाय बोला, आपके समधी समधन आए हैं, नीचे आपको बुला रहे हैं। हर्षवर्धन कमरे से बाहर जाने लगा तभी शिवाय उन्हें कमेंट करते हुए बोला, अरे मेरे चाचू भरी जवानी में समधी बन गए। ये सुनकर हीर की हंसी नहीं रुकी और वो खिलखिलाकर हंसने लगी। हर्षवर्धन हीर की हंसी सुनते हुए जा रहा था, उसके चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन नीचे आया और उसने मिस्टर और मिसेस आहूजा का वेलकम किया। थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद हर्षवर्धन बोला, तो हम 15 दिन बाद सगाई की रस्म कर लेते हैं और उसके 2 दिन बाद शादी। मिस्टर आहूजा ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल रघुवंशी साहब, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, हमें भी शादी की बहुत जल्दी है। तभी एक सर्वेंट जाकर हर्षवर्धन को देखकर बोला, सर आपने जूलर्स को बुलाया था, वो आ गए। हर्षवर्धन ने सर्वेंट से कहा, हाँ उन्हें अंदर भेज दो। एक मध्य उम्र का आदमी अपने साथ 2 आदमियों को लेकर अंदर आ गया। उन आदमियों के पास बहुत सारे ज्वेलरी बॉक्स थे। जूलर ने हर्षवर्धन की तरफ हाथ जोड़कर कहा, रघुवंशी साहब आपने बताया था कि रूही बिटिया की शादी है, उसी के लिए बहुत सारे गहने लेकर आया हूँ। हर्षवर्धन ने भी हाथ जोड़कर ही जूलर को वेलकम करते हुए कहा, हाँ आइए बैठिए, मैं रूही को बुलाता हूँ, वो अपने लिए ज्वेलरी पसंद कर लेगी। हर्षवर्धन ने फिर हीर की तरफ देखा जो हर्षवर्धन के थोड़ा सा पीछे ही खड़ी थी। हर्षवर्धन बोला, जाओ हीर रूही को ले आओ, वो अपने लिए ज्वेलरी पसंद कर लेगी। हीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और रूही के कमरे में चली गई। हर्षवर्धन ने फिर मिस्टर आहूजा की तरफ देखकर कहा, चलिए मिस्टर आहूजा हम उस तरफ बैठते हैं, भला इन औरतों में हमारा क्या काम। हर्षवर्धन और मिस्टर आहूजा सिटिंग एरिया से थोड़ी दूर एक सोफे पर जाकर बैठ गए और बातें करने लगे। थोड़ी देर में हीर रूही को लेकर आ गई और फिर रूही हीर और मिसेस आहूजा तीनों बैठकर ज्वेलरी देखने लगी। हीर ने जब इतनी सारी ज्वेलरी देखी तो उसे भी पसंद आने लगी, लेकिन उसने अपने दिल को मना लिया। ना चाहते हुए भी हीर ने एक डायमंड का कड़ा उठाया और उसे देखने लगी। फिर उस डायमंड के कड़े को पहनने के लिए जैसे ही उसने अपना उल्टा हाथ आगे किया, मिसेस आहूजा ने उसे ताना मारते हुए कहा, रूही लगता है तुम्हारी भाभी को रघुवंशी मेंशन की हवा लग गई। लगे भी क्यों ना, चौधरी साहब के घर से उठकर रघुवंशी मेंशन में आई हैं। रूही का ध्यान मिसेस आहूजा की बातों में बिल्कुल भी नहीं था। उसने मिसेस आहूजा की बात नहीं सुनी, अगर सुन लेती तो आज ही इस बात का फायदा उठाकर अपना रिश्ता तोड़ देती। रूही एक साथ 2 काम कर देती, मिसेस आहूजा को जवाब भी दे देती और अपना रिश्ता भी तोड़ लेती। लेकिन रूही की किस्मत थोड़ी सी खराब थी, उसने मिसेस आहूजा की बात सुनी ही नहीं। हीर ने सुन ली। हीर की आंखों में हल्का सा पानी आ गया, लेकिन उसने अपने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया। हीर कड़ा वापस रखते हुए भरे गले से बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, बस वो मुझे पसंद आया तो मैंने उठाकर देख लिया, मुझे लेना नहीं है। हीर से अब अपने आंसू कंट्रोल नहीं हो रहे थे, इसीलिए वो नजर झुकाकर बैठी रही। फिर थोड़ी देर बाद बोली, मैं अभी आती हूँ। हीर उठकर किचन में चली गई। किचन में जाते ही हीर की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। हीर ने स्ट्रिक्टली अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और फिर बाहर आकर रूही के पीछे खड़ी हो गई। रूही बेमन से ज्वेलरी देख रही थी, तभी हर्षवर्धन ने हीर को पीछे से गले लगाते हुए मिसेस आहूजा की तरफ देखकर कहा, मिसेस आहूजा जी, हवा तो छोटे मोटे लोगों को लगती है, मेरी साहिबा को तो एसी लगता है। इतना कहकर हर्षवर्धन ने वो कंगन हीर के उल्टे हाथ में पहना दिया। हर्षवर्धन का ऐसा करने से हीर हैरान हो गई, और इतने में हर्षवर्धन ने दूसरा कंगन भी हीर के हाथ में पहना दिया। हीर ने हल्का सा चेहरा घुमाकर हर्षवर्धन को देखा। हर्षवर्धन बोला, आंसू मत गिराना, वरना मिसेस आहूजा जीत जाएगी और मेरी हीर से कोई नहीं जीत सकता। हर्षवर्धन की बात सुनकर हीर की आंखें नम हो गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान भी आ गई। हर्षवर्धन ने हीर को छोड़ दिया और हीर पूरी तरह से हर्षवर्धन की तरफ पलट गई। हीर ने शर्माकर अपना माथा हर्षवर्धन के सीने पर रख लिया। हीर के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी और वही मुस्कान हर्षवर्धन के चेहरे पर भी थी। हीर को ऐसे देखकर मिसेस आहूजा अंदर ही अंदर जलने लगी। शिवाय मौके पर चौका मारते हुए बोला, मिसेस आहूजा, आप भी कुछ पसंद कर लीजिए, थोड़ी बहुत हवा तो हम आपको भी लगा देंगे। अब तो मिसेस आहूजा और ज्यादा जल गई। मिसेस आहूजा ने मन ही मन कहा, एक बार ये शादी हो जाने दो, फिर देखती हूँ कौन किसे हवा लगाता है। तुम्हारी बहन को मैंने अपने घर में चक्की न पिसवाई तो मेरा नाम भी कमौली का नहीं। थोड़ी देर बाद मिस्टर और मिसेस आहूजा इजाजत लेकर वहां से चले गए। जूलर ने भी अपने डब्बे समेटे और फिर हर्षवर्धन से इजाजत लेते हुए कहा, अच्छा रघुवंशी साहब, अब मैं भी चलता हूँ। हर्षवर्धन बोला, अरे आप कहाँ चले, अभी तो मेरी हीर भी अपने लिए ज्वेलरी पसंद करेगी। हीर ने नाम में सर हिलाते हुए कहा, नहीं पियोगी डैडी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये कंगन पसंद आ गए थे और कुछ नहीं चाहिए। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाते हुए कहा, तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो जो पसंद है खरीद लो। तभी हॉल में आर्या आ गई। आर्या को देखकर शिवाय बोला, ए छुईमुई, गहने बंट रहे, चाचू सबको गहने दिला रहे, लगे हाथ तुम्हें भी जो जो पसंद है उठा लो। हर्षवर्धन ने फिर से शिवाय के सिर पर मारकर कहा, पहले इसकी वाली को पसंद करवा ले, आजा आर्या, तू भी आजा, तुझे भी जो पसंद है ले ले। आर्या और हीर दोनों बैठकर गहने पसंद करने लगे। राजपूत हवेली। रणविजय सिंह सोफे पर बैठा था, शौर नजरे झुकाए उसके सामने खड़ा था। रणविजय सिंह राणा ने चिल्लाते हुए कहा, झुकाए करो, मेरे सामने चुपचाप खड़े रहने से मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगा, कुछ भी करो लेकिन इन पेपर्स पर आर्या के सिग्नेचर ला कर दो। शौर्य बोला, आप जानते हैं कि आर्या शिवाय के पास है, शिवाय कभी भी आर्या को इन पेपर्स पर साइन नहीं करने देगा, मैं आपकी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता, वो समय नहीं जानता, इन पेपर्स पर मुझे सिग्नेचर चाहिए, 15 दिन का टाइम देता हूँ तुम्हें, अगर तुमने इन पेपर्स पर साइन करवा दिए तो ठीक, वरना वंशिका की मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे, रणविजय सिंह बोला। शौर्य गुस्से में बोला, आपने मेरी बुआ को कहाँ रखा है, आखिर बता क्यों नहीं देते? मैं कैसे मान लूं कि आपने मेरी बुआ को अभी तक जिंदा रखा? जब तक आप मुझे मेरी बुआ से नहीं मिलवाएंगे, मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करवाऊंगा। रणविजय सिंह राणा हल्का सा मुस्कुराकर बोला, ठीक है, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो कल वंशिका की लाश देख लोगे, तब यकीन आ जाएगा। शौर्य गुस्से में बोला, आप मेरी बुआ के साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं पिछले कितने ही सालों से आपकी बात मानता आया हूँ, लेकिन अब नहीं, अब जब तक मुझे वंशिका बुआ से नहीं मिलवाएंगे, मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करवाऊंगा। रणविजय सिंह राणा गुस्से में कुछ कहता उससे पहले बलराज ने उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से उसके कान में कहा, शौर्य को शिवाय और दिव्यांश का सपोर्ट है, अब यह आसानी से नहीं डरेगा, इसे एक बार वंशिका को दिखा दो, ये हमारी बात मान लेगा। बलराज ने अपना फोन लिया और उसमें से एक वीडियो निकालकर शौर्य की तरफ पढ़ा दिया। शौर्य ने मोबाइल पकड़कर उस वीडियो को देखा तो उसमें वंशिका बेसुध सी कोठरी में बंद थी। वंशिका को कोई होश नहीं था, वंशिका की हालत बहुत खराब थी, जैसे उसे न जाने कब से खाना ना दिया गया हो, वंशिका बहुत कमजोर हो गई थी। एक वक्त था जब वंशिका बहुत खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती को देखकर ही तो वरदान सिंह रजावत ने उससे शादी की थी, लेकिन अब वंशिका की हालत बहुत खराब थी। वंशिका को इस हालत में देखकर शौर्य की आंखों में आंसू आ गए। शौर्य ने मोबाइल को गुस्से में दूर फेंक दिया और चिल्लाकर कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो, क्यों हम सबके पीछे पड़े हो, सारी प्रॉपर्टी तो तुम्हें दे दी मैंने, अब क्यों तुमने मेरी बुआ को ऐसे रखा हुआ है, आवाज नीचे शौर्य, वरना तुम जानते हो मैं क्या करूंगा, तुमने वंशिका को देख लिया, अब चुपचाप जाकर इन पेपर्स पर साइन करवा कर आओ, और अगर तुमने 15 दिन के अंदर पेपर्स पर साइन नहीं करवाए तो 16वें दिन मैं तुम्हारी बुआ को मार दूंगा। तुम जानते हो कि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटता, इसलिए वंशिका की जान अब तुम्हारे हाथों में है, रणविजय बोला। रणविजय सिंह की बात सुनकर शौर्य जहां खड़ा था वहीं झटके से घुटनों के बल बैठ गया। शौर्य की आंखों में आंसू थे, वो बेबस था। कितने ही सालों से शौर्य ने अपने साथ साथ अपनी बहनों को संभाला था। शौर्य रणविजय सिंह की सारी बातें मानता था ताकि वो वंशिका को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन रणविजय सिंह ने तो वंशिका की हालत बहुत बुरी कर दी थी। शौर्य ने कई बार वंशिका को ढूंढने की कोशिश की लेकिन ढूंढ नहीं पाया। शौर्य के पास रणविजय सिंह की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वंशिका को बचाने के लिए शौर्य रणविजय सिंह की हर छोटी बड़ी सही गलत बात को मान रहा था। रणविजय सिंह राणा ने रघुवंशी फैमिली का एक्सीडेंट खुद करवाया और सारा इल्जाम शौर्य के माथे मर दिया। शौर्य ने मजबूर होकर वो इल्जाम अपने सिर पर ले लिया। रणविजय सिंह राणा को लगा कि वो जीत गया और पूरी रघुवंशी फैमिली शौर्य की जान की दुश्मन हो गई। रणविजय सिंह राणा को लगा कि रघुवंशी फैमिली शौर्य को जान से मार देगी और उसके रास्ते का कांटा अपने आप ही उसके रास्ते से हट जाएगा। शौर्य अपने आप को संभालते हुए बोला, चाहते क्या हैं आप राणा साहब? एक ही बार में हम सबको मार क्यों नहीं देते? तिल तिल कर क्यों मार रहे हैं? जब तक तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं हो जाती तब तक तो मैं तुम लोगों को ऐसे ही मारूंगा। उसके बाद शायद मैं तुम्हारी बात मानकर तुम चारों को मौत के घाट उतार दूं। अभी ड्रामा करके मुझे मत दिखाओ। उठो और इन पेपर्स पर आर्या के साइन लेकर आओ। याद रखना, अगर इन पेपर्स पर आर्या के साइन नहीं हुए तो अपनी बुआ वंशिका के चिता को अग्नि देने के लिए तैयार रहना। क्या शौर्य पेपर पर साइन करवा लेगा? क्या रूही शादी रोकने में कामयाब होगी?